Aan de Tiense Steenweg staan Mieke en ze lift. Ze is op weg naar Tiene, zegt ze met karton en stift. Ze vlucht voor papa's piemel en voor haar onkel Jeff. Die zegt het is toch geen probleem als ik u met nieuwjaar bef. Aan de Tiense Steenweg staat een griet van 14 jaar. Ze is op weg naar Tiene, maar ze is nog lang niet daar. En plots is daar die combi met twee klapbakken in. Ze denkt dit is het einde, maar het is maar het begin. Ze zitten aan haar gleufje en hijgen in haar nek. Ze wil wel protesteren, maar zij slaan op haar bek. Het bloed loopt over haar BH en kleurt haar blauwe plekken. Ze huilt verslagen en half dood terwijl zij zich aftrekken. Aan de Tiense Steenweg ligt een Mieke in de goot. Ze wou wel dat het zo was, maar ze is nog lang niet dood. Elke lul is een lul te veel, bedenkt ze onderdwenen. En als ineens een trucker stopt, spreidt zij alvast haar benen. Steenweg ligt een griet van 14 jaar. Ze is op weg naar Tiene, maar ze is nog lang niet daar.